Soy le sana que se ni son no muse on la cha Abu akandere lai venis nere don la cha Soy le sana que se ni son no muse on la cha Ah, du man, cara du man, sei de dort ja nu musi. An der Kausen se da lu, poi alla chak ja nu musi. Ah, du man, cara du man, sei de dort ja nu musi. An der Kausen se da lu, poi alla chak ja nu musi. Bere a carta schine, Gülsün doldu yaş ile Nerelere gideyim Ha bu garip baş ile Dere akar taş ile Gülsün doldu yaş ile Nerelere gideyim Ha bu garip baş ile Ay duman, kara duman, saydı dört yanımızı. Anner kalsın sedalı, koyalacak canımızı. Ah duman, kara duman, saydı dört yanımızı. Anner kalsın sedalı, koyalacak canımızı. Echt heel gaaf.